राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदा जी महाराज द्वारा दिनांक 26 मार्च 1995 को प्रातः लगभग 9 बजे बीकानेर में हुआ। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। बोलो क्या सुना है? कोई बात हो, कोई विषय निर्देश हो, कोई बात पूछना हो। ये विषय में बहुत से शंका करते हैं कि वो कैसे हैं और ये सब है वो है कि नहीं है, और है तो कैसे है। उसकी सिद्धि होनी चाहिए, हमारे जीवन से हमें पता लगना चाहिए। एक विद्यालय की बात याद आ गई अचानक, तो उन्होंने कहा कि परमात्मा कैसे है, कहाँ रहते हैं? मैंने कहा यहाँ वहां जहां नहीं है वहां रहते हैं। देश से अतीत है, कब रहते हैं तो काल से भी अतीत है, कैसे है तो वस्तुओं से व्यक्तियों से भी अतीत है। उसे होने में संदेह होता है, तो एक बात आपके चरणों में निवेदन करता हूं। भाई बहन सब ध्यान देकर सुने। जैसे हमारे को प्यास लगती है तो प्यास से एक सिद्धि होती है कि पेय पदार्थ कोई जल है, अगर न होता तो प्यास नहीं लगती। मैं सर्वानुभूत बात कहता हूं, आस्तिकों के नास्तिकों सबके लिए। ऐसे भूख लगती है तो इससे सिद्ध होता है खाद्य वस्तु कुछ है। ऐसे संसार में बड़ा बड़ा राज्य मिल गया, बड़ा बड़ा वैभव मिल गया, बड़ा बड़ा पद मिल गया, बड़े बड़े पद से भी उनकी तृष्णा पूरी नहीं होती, एक भूख रहती है। तो वो भूख रहती है, वो जनाती है कि एक ऐसा तत्व है कि जिससे सभी भूख सदा के लिए मिट जाए, ऐसा एक तत्व है, उसी को एक परमात्मा कहते हैं। ये सबका अनुभव है। भाई बहन अपना अपना विचार कर देखें तो मन में ऐसी रहती है कि हम सदैव बने रहें और सबसे ज्यादा ज्ञानवान हो जाए, अधिक से जानकार नहीं बनो अधिक से अधिक, और अधिक से अधिक आनंद सुख शांति मेरे को मिले। ये जो भीतर लालसा है ये उस सच्चिदानंद घन की सत्ता को सिद्ध करती है। जैसे प्यास जल की सत्ता को सिद्ध करती है, भूख जैसे अन्न की खाद्य पदार्थ की सत्ता सिद्ध करती है, ऐसे हम सदैव बने रहे ये सत्ता सिद्ध होती है परमात्मा की। इसमें एक ध्यान देने की बात बताता हूं, अगर स्वयं आप अगर नित्य निरंतर रहते हैं तो निरंतर रहने वाले को निरंतर रहने की इच्छा नहीं होती, और शरीर नाशवान है ये रहता नहीं है तो नहीं रहने वाले की भी रहना की इच्छा नहीं होती। तो एक ध्यान देना, नित्य निरंतर रहने वाला हो उसको मैं नित्य ही बना रहूं, ऐसी इच्छा होती जो बहुत रहता ही है। और जो नाशवान है उसके भी ये इच्छा नहीं होती कि अनंत बना रहूं, क्यों रहता है ही नहीं, रहना उसका असंभव है, तो उसके भी नहीं होती रहने की इच्छा। तो नित्य निरंतर रहने की इच्छा किसके होती है, इस पर थोड़ा विचार करें। मानो नित्य निरंतर रहने वाला जो स्वयं है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, परमात्मा का अंश है जीव, ये अविनाशी है और चेतन है मानो ज्ञानवान है, अमल मानो शुद्ध है, मल दोष नहीं है, और सहज सुख राशि स्वतः स्वाभाविक आनंद स्वरूप है, क्योंकि सच्चिदानंद परमात्मा नित्य निरंतर है तो उसका अंश भी ऐसा ही है। परंतु इसने शरीर के साथ संबंध जोड़ लिया, शरीर के साथ में तादात्म्य कर लिया, इस वास्ते इसके नित्य निरंतर रहने की इच्छा हुई है, क्योंकि शरीर नाशवान है। और तो नित्य निरंतर की इच्छा है तो नित्य निरंतर रह सकता है, जैसे भूख से और प्यास से अन्न और जल की इच्छा होती है, इससे सिद्ध होता अन्न जल है, इससे नित्य निरंतर रहने की, तो नित्य निरंतर आप रह सकते हो, नहीं तो ऐसी इच्छा नहीं होती। आकाश के फूलों की इच्छा किसी के नहीं होती कि आकाश के फूल ले आओ, क्योंकि आप फूल होते नहीं, तो ये इच्छा होती है शरीर के साथ तादात्म्य करने से, तो शरीर से हम नित्य निरंतर बने रहे, ये इच्छा होती है। और जानने की इच्छा होती है कि हम जान जानकार बन जाए, इससे सच्चिदानंद हो, चिदानंद है चिद, चेतन ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन ज्ञान स्वरूप, अमल मल रहित, मैं शुद्ध हो जाऊं, निर्मल हो जाऊं, मैं अच्छा बन जाऊं, अच्छा रहूं, ये अमल ऐसा सुख होते पर ही सुख राशि होते हुए सुख की इच्छा, क्योंकि संसार दुखालय में शाश्वतम है, दुखालय के साथ संबंध जुड़ाने से मैं सदा सुखी रहूं, तो ये इच्छा परमात्मा की है, तो इससे परमात्मा सिद्ध होते हैं। हमें इच्छा क्यों होती है कि शरीर अमल नहीं है, चेतन नहीं है, अविनाशी नहीं है, सुख राशि नहीं है, उसको लेकर ऐसी इच्छा होती है। इच्छा क्यों होती है कि आप ऐसा स्वयं है, तो इस वास्ते शरीर के साथ में तादात्म न रहे तो अपने रहने की इच्छा सिद्ध होती है। दूसरी बात ध्यान दें, बालकपन से लेकर अभी तक मैं हूं ये अपना होना पना सिद्ध होता है, और जागृत स्वप्न सुषुप्ति में अपना होनापन सिद्ध होता है, सब देश में सब काल में सब वस्तुओं में संपूर्ण व्यक्तियों में संपूर्ण घटनाओं में संपूर्ण क्रियाओं में ये परमात्मा की सत्ता सदा रहती है। उस सत्ता को नित्य निरंतर प्राप्त नित्य प्राप्त कर लेना ये मनुष्य का खास धर्म है। अब विधि सीधी सरल बात बताता हूं, मनुष्य का खास धर्म क्या है, खास खास काम, ये नहीं कि पैसा इकट्ठा करना और भोग भोगना, ये मनुष्यता नहीं है, यही तनु कर फल विषय न भाई, और स्वर्ग विषय भोगना नहीं तो संपत्ति वैभव के स्वर्ग स्वल्प, यहाँ के धन संपत्ति स्वल्प है ही, परंतु स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी, अंत में दुख होता है, छिड़े बढ़े मर्त लोग तो दुख न रहे सुख हो जाए, तो इसका अधिकारी कौन है, मानव शरीर है, उस परमात्म तत्व को प्राप्त करने का अधिकारी मनुष्य है। देवता बड़े ऊंचे हैं परंतु परमात्म तत्व प्राप्ति के अधिकारी नहीं है, पशु पक्षी आदि नीचे हैं उनके भी अधिकारी नहीं है, नरकों वाले जीव भी अधिकारी नहीं है, स्वर्ग वाले और दूसरे टिंगों की मैं चौरे भूमि रहने वाले अधिकारी इतने नहीं जितना अधिकारी मनुष्य है। मैं तो संतों की वाणी में पढ़ा है कि न जाने भगवान के क्या पक्षपात है, मनुष्यों का पक्षपात रखते हैं भगवान और भगवान भक्तों का पक्षपात रखते हैं। कहते तो हैं समो हम सर्वभूतेषु, भगवान राम कहते हैं समदर्शी मोई कह सबको, मनुष्यों के साथ पक्षपात है। उनमें जो भजन करते हैं उनका बड़ा पक्षपात रखते हैं भगवान। सन्मुख हो ये जीव मोई जब ही जन्म कोटि अगनाशो तब ही, तो भगवान की बड़ी भारी कृपा है। बहुत कृपा होती है तो मनुष्य जन्म मिलता है। बहु नाम जन्म नाम अंत, ये मनुष्य जन्म है, बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। और ये जन्म कैसा है, ये विलक्षण है। सबसे दुर्लभ मानुष देही बताया, सबसे दुर्लभ है, तो इसमें बहुत विलक्षण बात है। तो किस लिए दुर्लभ है कि इसमें विवेक शक्ति है, विवेक शक्ति सत असत नित्य अनित्य सार असार ग्राह्य त्याज्य कर्तव्य अकर्तव्य, ऐसा विवेक मनुष्य में है। ये विवेक का अनादर करता है, इस वास्ते दुर्गति हो रही है। भगवान ने मनुष्य जन्म दिया तो आप ध्यान से सुने मेरी बात, तो मनुष्य जन्म दिया तो मनुष्य के करने लायक परिस्थिति भी दी है और परमात्मा की प्राप्ति की सामग्री भी दी है। राजकीय कानून में भी ये बात है, जिसको प्रधानाध्यापक हेडमास्टर बनाया जाए तो उसको पद दिया जाता है, स्थान दिया जाता है और पढ़ाने का अवकाश दिया जाता है। ऐसे मनुष्य लोगों भगवान ने मनुष्य बनाया तो मनुष्य की सामग्री साधन सामग्री है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ये मानव शरीर साधन धाम है। साधन का ही साधन का घर है ये, और मुक्ति का खास दरवाजा है ये, दरवाजा यही है। जैसे कोई बड़ी दीवार हो और उन अंधा चला जाए तो दीवार के करते करते करते दरवाजे एक बड़ी दीवार का, और वहां जाते हुए खुजली चल रहे और इधर से अगाड़ी चला गया, अब दूसरा वो हाथ लग गया, बस फिर चक्कर काटो। इस तरह से संग्रह की इच्छा और भोगों की इच्छा है, ये सिर में खुजली है। छोरा कह रहे क्यों रहते सिर में खा जावा, छोरा सिर में खा जाए। संग्रह करना भोग भोगना, इसमें लग जाता है, दरवाजा निकल जाता है। मनुष्य शरीर दरवाजा मोक्ष कर द्वारा निकल जाता है, फिर थोड़ा सिद्धा घूमते रहो, कभी नरकों में जाओ, कभी स्वर्ग में जाओ, कभी में जाओ, भटकते रहो, खीणे पुण्य मरते रहो, कभी विषंति गमा गम गता गतं काम कामा लभन्ते। तो ये मनुष्य शरीर है, मुक्ति का दरवाजा है, इसमें साधन सामग्री है सब। मेरी बात ध्यान देकर आप सुने, जो जिसकी परिस्थिति है, चाहे सुखदाई है चाहे दुखदाई है, अनिष्टम इष्टम मिश्रण जतीन है, सुखदाई दुखदाई और सुख दुख मिला हुआ, ये तीन परिस्थितियां है। ये तीनों परिस्थिति सुख दुख दो ही हुई उसमें, तो सुख दुखदाई परिस्थिति आती है वो सब साधन है। ये बात ध्यान देकर सुना, मैं ध्यान देकर सुनने की वो बात कहता हूँ मेरे को संतों से मिली है, वो बात कहता हूँ मेरे को अच्छी लगी है, मेरे घर की बात नहीं है। इस बात से कहता हूँ आप ध्यान देकर सुने, इसको सुखदाई परिस्थिति में पुण्यों का नाश होता है, दुखदाई परिस्थिति में पापों का नाश होता है। ध्यान दे, हम सुखदाई परिस्थिति चाहते हैं, अर्थ हुआ कि पुण्यों का नाश चाहते हैं, दुखदाई परिस्थिति नहीं चाहते, तो हम चाहते हैं कि पापों का नाश न हो जाए, परंतु भगवान सुनते नहीं। दुखदाई परिस्थिति में पुराने पापों का तो होता है नाश, और यह होती है जागृति। दुखदाई परिस्थिति में जागृति आती, जागृति जैसे नींद में सोता हो, गर्मी के दिन हो, अरे उसको हवा करी जाए तो नींद गहरी आवेगी, और स्वीत भर जाग जाएगा। ऐसे वो स्वीत बातें भगवान जागने के लिए तो दुखदायी परिस्थिति है, पुराने पापों का तो नाश करती है और नई जागृति होती है। कोई दान पुण्य हो, कोई भजन स्मरण हो जाए, प्राय लोग दुखदायी परिस्थिति में परमात्मा की तरफ चलते हैं, तो दुखदायी परिस्थिति बढ़िया है। ऐसे ना सुखदायी परिस्थिति है ना दुखदायी, कोई बढ़िया नहीं है, दोनों को पार करना है। जैसे बद्रीनारायण हम जाते हैं तो बीच में बड़ी अच्छी हवा आती है, जंगल के फूल खिले उनकी सुगंधि आती है, सिर पर भी दद्दर आगे छाया आती है, रास्ता भी सुगम है, पर ठहरने के लिए नहीं है। और कहीं घाम आ जाता है और चढ़ाई आ जाती है और मेले की दुर्गंधि आ रही है तो वहीं ठहरना नहीं है, हमें बद्रीनारायण जाना जाना है। ऐसे ही यहाँ सुखदायी परिस्थिति में भी उधर चलना है, दुखदायी परिस्थिति में परमात्मा करना है। सुख दुख भोगने के लिए शरीर नहीं है, दुख भोगने में नरकों में जाओ, सुख भोगने में स्वर्ग में जाओ, दोनों से ऊंचा उठना हो तो मनुष्य में आओ। तो ये साधन सामग्री है, दुखदायी प्रति साधन सामग्री और सुखदायी प्रति साधन सामग्री। स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो साधन सामग्री, और स्वास्थ्य सुधर जाए तो साधन सामग्री, धन प्राप्त हो जाए तो साधन सामग्री, निर्धनता आ जाए तो साधन सामग्री, आदर हो जाए तो साधन सामग्री, निरादर हो जाए तो साधन सामग्री, प्रशंसा हो जाए तो साधन सामग्री, निंदा हो जाए तो साधन सामग्री, ये सब साधन सामग्री है। जब मनुष्य शरीर भगवान ने परमात्मा की प्राप्ति के लिए दिया तो इसमें जो सामग्री है वो सब की सब परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन सामग्री है। कहते दुख में, बीमारी में, अपमान में, निंदा में हम कैसे माने साधन सामग्री, और साधन सामग्री कैसे बनावे, तो एक बात बताता हूँ, ध्यान देकर सुने। दुखदायी परिस्थिति में, अपमान में, घाटा लग जाने पर, निंदा हो जाने पर आप घबराते हो, तो आप हम जो घबराते, घबराना नहीं, ये भगवान ने पाप नष्ट करने के लिए और नई जागृति के लिए ये दुखदायी भेजी है। फल भोग नहीं है, ध्यान देना, एक मार भी बात बताऊं एक और। ये जो दुखदायी सुखदायी परिस्थिति आती है ये मनुष्यों के लिए भोग सामग्री नहीं है, मनुष्यों के लिए साधन सामग्री है। 84 लाख योनि के लिए वो भोग योनि है जो भोगना है, ये भोग योनि नहीं है, ये साधन योनि है, ये भोग योनि नहीं है। सुख दोनों से ऊंचा उठने के लिए साधन योनि है। तो बुखार आ जाए तो समझना चाहिए, वृंदारण्य गोविंद सभी आया है, बीमारी है ये तप है, तपस्या करता हूँ और मेरे को जंगल में जलाने के लिए जाएंगे तो ये बड़ी तपस्या होगी, और अभी तपस्या कर रहा हूँ। तो बीमारी में तपस्या मान करके प्रसन्न होता है तो बीमारी से पापों का नाश तो होता ही है और प्रसन्नता से पुण्य प्राप्ति होती है। जैसे पंचाग्नि तपता है उसके बाद तपोबल बढ़ता है, ऐसे ही बुखार आ जाए और उसे प्रसन्न रहे तो तपोबल बढ़ेगा, पाप नाश तो हो जाएगा मार्ग में ही और तपस्या का फल होगा, अंतःकरण शुद्ध होता है। ये आपके हमारे सबके अनुभव की बात है, आपके अनुभव मेरे अनुभव की बात बताता हूँ। जब बुखार आया, जरा पीड़ा हुई, बीमारी रहे, उस बीमारी के उठने के बाद भगवान की बात बड़ी प्यारी लगती है, हृदय गदगद हो जाता है, आंसू आने लगते हैं, प्रियता होती है। इसका क्या है, अंतःकरण शुद्ध हुआ, बीमारी से अंतःकरण निर्मल हुआ है, भगवान की बात अच्छी लगती है। मैंने भी देखा, आपने भी देखा होगा, ख्याल आपने किया न हो, ये बात अलग है, आप ख्याल करो तो ये प्रत्यक्ष अनुभव होता है। ऐसे ही अपमान में, ऐसे ही धन जाने पर, ऐसे ही अपमान होने पर, निंदा होने पर आदमी को चेत होता है, सुख सामग्री में बेहोश होता है और दुख में होश आता है। इस वास्ते दुखदायी सामग्री बढ़िया है और सुखदायी सामग्री बढ़िया, क्योंकि सुखदायी सामग्री है तो सेवा करो, उपकार करो, दूसरों का हित करो। सुखदायी सामग्री, दुखदायी सामग्री कहता हूँ सामग्री, दुखदायी सामग्री है त्याग के लिए, सुख की इच्छा का त्याग करो। और दुखदायी सामग्री है, इच्छा सुख की इच्छा त्याग के लिए, और सुखदायी सामग्री है उपकार करने के लिए, हित करने के लिए, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए। सुखदायी सामग्री सुख भोग में नहीं है, दुखदायी सामग्री दुख भोग में नहीं है। ये भोग योनि है ही नहीं, ये तो साधन योनि है, साधन धाम मोक्ष द्वारा, तो साधनों का खजाना है ये। सुखदायी में सेवा करो, आपके पास धन है, संपत्ति है, पद है, मिला है, कोई योग्यता मिली है, कुछ चीज मिली है, उसके द्वारा दूसरों को उपकार करो। राजयोग और भोग ये नहीं, इसीलिए नहीं है वो सामग्री। दोनों सामग्रियों में अगर देखा जाए तो दुखदायी सामग्री बढ़िया है। धन संपत्ति हमारे पास हो तो दान पुण्य करो, परंतु सुपात्र देखो। और कुपात्र दानात भवे दरिद्र दारिद्र्य दोषेण करो पापम, पाप प्रभाव नरकम प्रयाति पुनर्दरिद्र पुनरेव पापी। तो दान पुण्य करो तो कुपात्र देने से ठीक नहीं होगा, पर धन है ही नहीं तो उसको कोई कुपात्र दिखा ही नहीं, और धनी आदमी कोई सुपात्र दिखता नहीं। तो देखिए ये है इसमें, ये है उसमें, ब्राह्मण भी अच्छे नहीं, साधु भी अच्छे नहीं, ये गरीब ये भी अच्छे नहीं, वो अच्छे नहीं, तो कुपात्र देखने खुद कुपात्र बन जाता है। क्षमा करना नहीं है भाई, मैं आपकी निंदा नहीं करता हूँ, मैं तो समुदायी दुखदायी परिस्थितियों को साधन सामग्री से बिगड़ने की चेष्टा करता हूँ, आप भी नहीं देते, आपको बुरा लगे तो क्षमा कर देना, बुरा नहीं मानना है। जाके जैसी उपजे वैसी कहे बनाए, उसको बुरा न मानिए। अभी कहाँ से लगा जाए, कहाँ से लाऊ, मैंने जैसी सुनी है, जैसी पुस्तकों में पढ़ी है, उसके अनुसार आप कह देता हूँ, उनमें जितनी याद आ जाए वो कह देता हूँ। इस वास्ते दुखदायी सामग्री उन्नति करने वाली है, पुराने पापों का नाश होता है और नई उन्नति होती है। अब सुखदायी परिस्थिति में पुराने पुण्य नष्ट होते हैं, प्रमाद आलस्य होता है, आगे पतन होता है। इस बात से दुखदायी परिस्थिति अच्छी है, परंतु एक बात ध्यान देकर सुने, दुखदायी परिस्थिति की इच्छा कभी न करें, न सुखदायी की इच्छा करें, न दुखदायी की इच्छा, कि दुखदायी परिस्थिति अच्छी है तो भगवान दुख भेज, ऐसा नहीं। ऐसा किया है साधुओं ने। विपदा संतु न सब, माता कुंती कहती है कन्हैया की बुआ थी, कन्हैया कहते हैं कन्हैया विपदा संतु हमारे बिपरचा बेटे को बेचा भेजो, इतनी बिल्ली से बात विपदा संतु न सब तो जुगुद गुरो भक्तो दर्शनम जे ना पुनर् अपुनर्भव दर्शनम। दुख में तुम याद आते हो, तुम्हारे दर्शन होते हैं जो जन मन को दूर करने वाले, तो दुख का वरदान मांगा है। पर आपसे ये नहीं कहता हूँ आप दुखदायी मांगो, और सुखदायी मत मांगो। दुखदायी मांगेगा ही नहीं, मैं क्या कहूँ, कहूँ मांगो तो कौन हिम्मत थोड़ी हो गई, पर सुखदायी मांगो मत। जो आ जाए उसमें प्रसन्न रहो, जथा प्राप्त सिद्ध सिद्ध समूत सम तुम योग उच्चते, सिद्धि असिद्ध में सुखदायी दुखदायी परिस्थिति में समता में रहो। सम परमात्मा का स्वरूप है, यही तेरी तस्तर्गो ये साम साम्य स्थित मन है। जिन पुरुषों का साम्यवस्था मन स्थित हो गया है, उन लोगों ने संसार को जीत लिया। संसार क्या है, सुख दुख है, सम हो गए तो ऊंचे उठ गए, और सुख दुख भोगे तो संसार में फंस गए। संसार सुख दुख ही, और क्या है बताओ, सुख दुख हो अथवा मिला हुआ सुख दुख होता है, तो सुखी दुखी नहीं होना है अपने तो परमात्मा तक। जैसे बद्रीनाथ के समय बढ़िया आ जाए तो चलना है, घटी आ जाए तो चलना है, हमें तो बद्रीनाथ जाना है, हमें रस्ते में भोग थोड़े भोगना है। जो सुखदायी में राजी हो जाए, दुखदायी में नाराज हो जाए, हमें तो चलो भाई। तो मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, इस वास्ते कोई सी परिस्थिति आवे साधन आपका कभी कम होना ही नहीं चाहिए। बड़ी प्रसन्नता भगवान की कृपा माने, दुखदायी में भी भगवान की कृपा है। बच्चे को माँ स्नान कराती है तो बच्चा रोता है, माँ को दया नहीं आती, ऐसा रगड़ देती है। मैं लगा दिया, क्यों लगा दिया, खेल खेल लगा दिया, कोई काम धंधा थोड़ा ही था, कोई आवश्यक जरूरी थी, खेल में लगा दिया, माँ को सुहाती नहीं, इसे माँ रगड़ देती है, थोड़ा चीं-चीं करता है, माँ को नहीं सुहाती, वो मेला सुहाता नहीं, ऐसे रूता है पानी डाल दे, माँ को दया नहीं आती। ऐसे ठाकुर जी बहुत दयालु, सूर्यम सर्वभूता नाम ज्ञातवा माम शांति दृष्टि। परमात्मा का स्वभाव बहुत गुण है। तीन बात विशेष ध्यान देने की है भगवान में। एक तो बहुत दयालु है और एक सर्वसमर्थ है। सर्वसमर्थ एक सर्वज्ञ। तीन बात भगवान सर्वज्ञ है और सर्वसमर्थ है और परम दयालु है। अगर ये तीन बात याद रहेगा दुख नहीं होगा। ऐसी कृष्ण बात है। हम दुखी होकर भगवान से कहें तो क्या कहें? भगवान नहीं जानते क्या? भगवान को पता नहीं है तो सर्वज्ञ है, हर दुख को जानते हैं। दुख को जान करके दुख दूर करने में सर्वसमर्थ है। समर्थ नहीं तो क्या करेंगे? तो समर्थ भी है, दयालु भी है। अरे भाई समर्थ हो दयालु नहीं हो तो परवाह ही नहीं करता। गोरखपुरी बात याद आ गई। एक कायस्थ थे अध्यापक। वो कह स्वामी जी क्या करूं, लड़कियां बड़ी हो गई, ब्याह होता नहीं, कैसे मन माती ईसाई बन जाऊं, क्या करूं मैं? तो मैंने कहा भाई तू एक रोता था, हम दो रोएंगे और क्या करें, हमारे पास भी पैसा नहीं ब्याह कर दे। तुम एक दुखी हो रहा, हम सात दिन ज्यादा ज्यादा करें, हम दुखी हो जाएंगे और क्या करेंगे बताओ। भगवान को याद करो तो हमारे असमर्थता होने से हम क्या करें बताओ। तो भगवान ऐसे असमर्थ नहीं है, सर्व समर्थ है। उसे समान सामर्थ्य न तब समोस्तिक कुतो अन्य, आपके समान भी कोई नहीं है तो आपसे बढ़कर कैसे होगा। इतने सर्व समर्थ है और दुख हो दया नहीं आवे तो क्या करे, जानकर कसाई मार देता है। तो परम दयालु सूर्यम सर्वभूता नाम, प्राणी मात्र पर दया रहते हैं। दयालु स्वभाव है भगवान का, कोमल स्वभाव भगवान का, कोमल स्थित अति दीन दयालु अत्यंत, ऐसे कोमल स्थित है। तो कोमल है तो दूसरे का दुख सह नहीं सकते। तो कहते दुखी दुनिया है ना, दुख नहीं सह सकते सर्व समर्थ, फिर दुनिया में दुख कैसे रह गया? बड़े आश्चर्य की बात है। सर्वज्ञ भी है, दुख जानते भी है, दुख है भी, दूर कर भी सकते हैं, फिर भी करते नहीं, तो दुनिया दुखी क्यों है? ध्यान दें बात की, दुखी है दुख पाने के लिए। दुख थोड़ा है जो और दुख भेजो, और दुख भेजो, भगवान के इतना रहने दे, इतना ही काफी है, क्या करेगा। वन धन मिल जाए, भत्पद मिल जाए, अधिकार मिल जाए, ये पतन करने वाली चीज है, इसके लिए दुखी है। और भगवान के लिए दुखी हो जाए, रोने लग जाए, भगवान बिना रह नहीं सके तो भगवान मिल जाए। ये दुखी होता है दुख बढ़ाने के लिए, और बढ़ जाए धन संपत्ति बिगड़े और हमारे अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति स्वभाव बिगड़ेगा और प्रतिकूल आएगी, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आना ही पड़ेगा, फिर दुख पाएगा। इस वास्ते भगवान कृपा करते हैं, निरंतर कृपा करते हैं, दुखदायी सामग्री भेजते हैं उसको जागृत करने के लिए, पुनः पाप दूर करने के लिए। तो भगवान बड़े सुल है, परम दयालु है, दुख सह नहीं सकते। मैं कौन सा दुख जो भगवान की प्राप्ति के बिना दुख होता है, जलन होती है, भगवान बिना रह नहीं जाता, वो भगवान से दुख सह नहीं जाता। गजेंद्र दुखी होता है जब तक गज अपनो बल भरत्यो नेक सरो नहीं काम, निर्बल है बलराम तो है वा दे रहा, अपने बल का घमंड छूट गया है। तो ये दुख भेजते हैं अपने बल का घमंड दूर करने के लिए कि मैं कर रहा हूँ ऐसा हूँ, अच्छी परिस्थिति बढ़ी है तो हमने काम किया, ये देखो कितना धन कमा लिया है, वाह हमने ऐसा किया। तो भगवान देख रहे गड़बड़ी हो जाए, कहा जाएगा ये संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमाना, उसको दूर करने के लिए भगवान भेजते हैं। नागजी महाराज ने अभिमान कर लिया। नागजी महाराज घूमते चले गए उत्तराखंड में, वो महाराज हिमालय की उपत्यका गंगा जी का किनारा, बड़ी अच्छी जगह देखी, तो महाराज प्रसन्न हो गए, संत ठहरे। सहज सहज विमल मल धागी समाधि समझ लग गई, बड़े आनंद रहेगी, बहुत ठीक हुआ, भगने की जगह मिल गई, एकांत गंगा जी का कवि तट पवित्र मन लग गया। इंद्र ने देखा कि ये हमारा राज्य ले लेगा, इंद्र को बैम होता है। गोस्वामी महाराज वहां कहते हैं जैसे कोई सूखी हड्डी लेकर के कुत्ता दौड़े वो सिंह को देखे तो देख लेगा मैं छीन ले जिंदगी ऐसे। तुम सुरपति ही नदाज सुरपति भोग सूखी हड्डी है वो देखे सिंह ले लेगा सूखी हड्डी गीली हड्डी नहीं वो सूखी हड्डी सूख हार स्वांग दे। इस तरह से उनको सुरपति करता है उसको लाज नहीं शर्म नहीं आती। संत महात्मा भोग चाहते हैं तुम्हारा पद चाहते हैं क्या इंद्र होना चाहते हैं बेकर कही इस बात से कहते भाई वो नहीं चाहते पर इंद्र ने देखा तब से भंग करो। अब सराहों ने बहुत कुछ नृत्य किया ठगना चाहते थे परंतु नहीं ठगे गए। और क्या कारण हुआ कि सीम की ताप सके को तासु बड़े रखवार रमापति तासु जिसके बड़े रखवाले रमापति है उसको कौन हरा सकता है। भगवान में चित लगा है भगवान की रक्षा है भगवान के शरण है भजन कर रहा है इस वास्ते काम वान कुछ जाते ही नहीं काम वास्ते कोई आगे नहीं एकदम निर्लय पर है। कामदेव हार गया अपसा ही हार गई नमस्कार किया मारा माफी करना। अब क्या हुआ कि अपना बल मानता है तो अभिमान आता है। नारद जी ने समझा कि मैंने कामदेव को जीत लिया जीता भगवान की कृपा से ऐसे आप धन संपत्ति बेवो पद अधिकार मिले तो आप समझ लेंगे हमने प्राप्त कर लिया तो फिर दोनों सब हो गए। अब गए वहां भगवान शंकर के पास तो शंकर के पास क्यों गए। शंकर के पास गए ऐसे कि आप कामदेव को जला दिया है मैं भी जीत गया हूं भगवान के लिए करे बहुत अच्छा। शंकर ने कहा देखो आपको एक बात सुनाऊं भगवान शु भगवान के सामने बात मत करना प्रसंग चरित्र कहना मत से अच्छी शिक्षा दी। पर जब आदमी के अभिमान होता तो सच्ची शिक्षा लगती नहीं उल्टा असर होता है। एक कहानी आ गई याद एक सेठ थे अपने सगों के घर पर गए तो सेठ के मूंग में घाटा लग गया था मूंग का व्यापार गया घाटा लग गया था। वहां मूंग और चावल बनाए थे तो सेठा मूंग लोगे चिड़ गए एकदम अरे ये नहीं ले देंगे क्या व्यापार है तो वो बेचारा बहुत जानते ही नहीं वो तो मूंग लोगे चावल लोगे मूंग लोगे कहते मछली कहते हैं हमारे से इसलिए चिड़ गए। अब उसको बेचारा पता ही नहीं ऐसे भोगी चिड़ जाते हैं पता ही नहीं किस रास्ते भोगी ये दशा होती है। राम जी के अभिमान आ गया अभिमान मत जाना। अब वहीं गए कहते हैं भगवान के सामने एक शंकर जित काम हो कामना को जीतने वाले हुए एक मैं हो गया दो हो जाएंगे इस बार से शंकर कहते हैं। वो छोटी बात उल्टी लगती है अभिमानी को सच्ची बात अच्छी नहीं लगती। गए वहां भगवान ने आदर किया बैठो बहुत दिनों से दर्शन दिए महाराज हाँ है नहीं महाराज बात चलते चलते कह दिया जिते वो काम आमत यदि अभिमान था न जाते इस बात से बात चली तो कह दिया भगवान ने साथ सुनाकर बढ़ा दिया जैसे कोई फोड़ा फूसी हो जाए पहले पोटाश बांध कर फोड़ा दे फिर चीजें साफ कर दे। तो भगवान ने कह दिया आप क्या कह रहा है महाराज तुमने सुमरण थे तो आपके सुमरण करने से मद काम दोष नष्ट हो जाते आपकी याद करने से आप दंडचारी दंडचारी रथ मत धीरा आप कह रहे तुम कहीं स्वप्न नहीं करे मनोभव पीड़ा आपको पीड़ा बंद कर सकता है क्या आप बड़े थे तो फूको हाँ महाराज आपकी कृपा रूख बदल गई दुख बदल आपकी कृपा मन में तो मैं जीत गया भगवान कहते गर्व दुर्बार इसके मन में घमंड आ गया और मेरा पण है भक्त के भय को दूर करना भय में फंस लग जाते उसको दूर करना अब एकदम दूर करना है भगवान को सुहाता नहीं जैसे माँ को बच्चे का मैल सुहाता नहीं ऐसे भगवान को सुहाता नहीं। तो जा रहे थे महाराज इस नगर आ गया सामने बड़ा श्रीनगर वो नगर देखा तो फिर गया क्या बात है बढ़िया वैभव बढ़िया सब सजावट गए जाते जाते गए राजा के दरबार चले गए, हमारा धर्म ही पता गया। बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए राजा जी थे। कोई सामने बैठे, तब नाम में अपने कन्या को लाकर रखा, महाराज इसके घर पर कैसा मिलेगा, हाथ देखो क्या है। नारी जी महाराज बहुत जानकार है, इसके गुणों का वर्णन आता है, मेरे को तो आश्चर्य आया। युद्ध करने में बड़े होशियार है, उसमें ऐसा गुणों गया है, युद्ध का खाऊ कहा मिले, पर बातें करने में करने बहुत जानकार है। तो ज्योतिष के सामुद्रिक शास्त्र के जानकार है, तो हाथ दिखाया, हाथ दिखाया तो बस देखते ही अभिमान था ना, मैं काम जीत गया, अब दुर्दशा हो गई, आबिद मिले कौन बिजली बाला, अभी कैसे मिल जाए, काम आ गया ऊपर तावला। तो अब दशा हुई, अब दशा हुई तो क्या करूं, खलबली मची, तपस्या करूं तो समय लगे, स्वयंवर तो हो रहा है, अभी बात हो जाएगा, तो क्या करें। एक बात बताओ आपको, भगवान की ऐसी विचित्र कृपा है कि जो भगवान के भक्त होते हैं ना, हर एक परिस्थिति में भगवान याद आते हैं। इस समय भगवान याद आए, कि भगवान से सुंदर रूप मांग लूं तो ये बरबरा पैदा भी मेरे को मिल जाए। राजा को कहा, महाराज देखो इसको बड़े कौन से त्रिलोक के नाथ होगा, बल में सब में कोई रूप में, बल में, विद्या में, योग्यता में कोई ऐसा बरोबरी है, ऐसा इसका वर मिलेगा। तो बात तो ये थी, अब बात ये जची कि इसको ये वर ले तो हम त्रिलोकीनाथ हो जाएंगे, बल में, विद्या में, योग्य में सबसे अधिक हो जाएंगे, इसके साथ विवाह करते ही। ऐसी बात जच गई, अब भगवान को याद किए, तपस्या कैसे हो तो फाइनल हो रहा, अब कितनी ताल लगेगी, भगवान प्रकट हो गए। लाल जी ने समझा बोल, अब काम सिद्ध हो जाएगा, भगवान आ गए। अब बोलो नारद कि जय विधि हो ही नाथ हित मोरा, नाथ जैसे मेरा हित हो करे उसे देगी, जल्दी करिए महाराज, देरी नहीं करनी चाहिए, भगवान तुम्हारा हित हो। नारद सुनो मेरा वचन सुनो, जय विधि हो ही नाथ हित मोरा है ना, मैं परम हित करूंगा, जिस विधि से तुम्हारा परम हित करूंगा, सोई मैं करवन आन कसु बचन मिशा हमार, मैं झूठा नहीं बोलता हूँ, आपका परम हित होगा वो बात करूंगा मैं। नाग दिन देखा ब्याह हो जाएगा, भगवान ने परम हित किया, क्योंकि साधुओं के फंस जाएगा वृक्ष में बेचारा, तो बचाया हुआ हो ये परम हित। नारद सुनो तुम्हार, सो मैं कर वन आन को तो बचन मिशा हमार, मैं बुद्धि नहीं बोलता हूँ, तुम तो हित कहता हूँ, मैं परम हित करूंगा। नारद जी खुश हो गए, हरि रूप दो, हरि विष्णु भगवान ने बंदर का भी है, बंदर का रूप दे दिया। अब जो लोगों को तो दिखे नारद जी और राजकन्या को दिखे बंदर, एक संत से मैंने सुना कि बंदर कौन सा बनाया, कि काले मुंह का, लाल मुंह का बंदर होता है, काले मुंह का त्यागी तपस्वी होगा ज्यास है तो वो तो काला ही होगा, कैसे होगा। मरकज पते ने भयंकर रही, महाराज उसको क्रोध आ गया, ये कहां बीच में आएगा राजाओं के बीच में, वो समझे मेरे, वो समझे कि मेरे को भगवान ने रूप दिया है, अब मेरे कोई बरेगी और को बरेगी नहीं, तो मेरे रूप समझ किसी रूप है ही नहीं, वो देखे ये बात बार बार जब सामने चले जाए। राजकन्या देखा सही डर नहीं बना सा, उसमें भगवान हो गए प्रकट, भगवान प्रकट गए महाराज पहला जी भगवान को, और महाराज को आगू बुला हो गए, कहते देखो भगवान लेकर चल दिए वहां से, चल दिए इनको आया क्रोध, अब भगवान के सामने जाकर के मरूंगा, समझे नहीं तो गाय मरू नहीं तो साफ दूंगा, मेरी दुर्दशा कराई, लोगों में फजीती करा दी हमारी, बेइज्जती कर दी, जान लगे तो भगवान मार्ग में ही मिल गए। भगवान ने देखा थोड़ी देर में क्रोध ठंडा हो जाएगा, ये अवगुण ज्यादा ठहर से नहीं चल तो जाते हैं, तो ठाकुर जी जल्दी मिल गए सामने, मिले किस ढंग से, संग रमा सो राजकुमारी, एक तो रमा एक राज दो, अब दो नहीं, आप तो दो दो प्यार एक को मिले, एक निकाल दिया जोर से, और कहा तुम ऐसे हो, तुम स्वार्थ सिद्ध करते हो, अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करते हो, सदा स्वार्थी हो। समुद्र मंत्र तो अमृत आपने लिया और शुद्ध शुद्ध चीज आपने ले ली और शंकर को अवदर्श दिया है। सदा स्वार्थी, सदा ही स्वार्थी हो, भला काम उम्र में किया ही नहीं तुमने कोई। तो भगवान पर महात्मा पर कुदृष्टि होती है ना, तो उसके गुण नहीं दिखता। लोगों में कुदृष्टि गुण दोनों दिखते हैं। अब सफा निर्गुण उस गुण में है, सब गुण अगर है ही नहीं तो अपनी भावना से अवगुण ही अवगुण दिखते हैं। शब्द कर धला कर सकते हो आप, सदा ही कपट करते हो आप। उम्र में ऐसा ही करते हैं, मेरे साथ ऐसे किया, परंतु अब बाहर दिया, मेरे को दिया है नेता, अब बताऊंगा फल पाओगे जो करो। सही जिस धनी शरीर को धार करे मेरे कपट किया, जाओ भाई जन्म लो, साथ बढ़ जाओ, मेरे को बढ़ना पड़ेगा। और साथ दिया जोर से कर के बंदर सहायता करेगा। अरे सहायता वरदान होता है, सुनाता है तो भाई संत बात ना, मुख से दिख से बात अच्छी निकले। करिए किस सहाय तुम्हारी, बंदर का मुख कर लिया नहीं। वे दो गण बेचारे भगवान शंकर के थे, वे भी देखते हंसते थे। जागर क्या महाराज, जरा जल में मुख तो देखो, अब दर्पण कहाँ ले, बाबा जी पास दर्पण कहाँ, जल में देखा तो ऐसा ओदा हुई भागे वहां से, उनको साफ दे जागर कर बन जाओ तुम, भगवान कह दिया मनुष्य बन जाओ। दोनों के लिए तैयारी करती, भगवान ने अवतार लेना है तो भूमि तैयार भगत करते हैं, दोनों भूमि तैयार करती सभी ठीक तरह से। क्यों रावण को कुंभकर्ण होगा तब न होगा काम। ऐसी कही भगवान को श्राप दे दिया, भगवान खुश हो गए, भगवान खुश हो गए, अपनी माया खेलती ही, माया खेलती थी, क्या कर दिया, मैंने श्राप दे दिया, भगवान की कृपा हुई है, ठग ठिकाना है तो चरणाम पड़े महाराज, मेरा श्राप दुर्सा हो जाए, मैंने श्राप दिया, गलती करी, भगवान के मम अच्छा कह दी ले आना, भगवान के मेरी इच्छा, मेरी इच्छा है ये, भगवान भक्त का अवगुण अपन ये मेरी लगती है, आपकी मेरी। अब क्या करूं, मेरा पाप कैसे मिटेगा, आपको मैंने साफ दे दिया पाप, देखो जाए शंकर सप्ताह, भगवान शंकर के सौ नाम देखो। अब अपराध करे विष्णु भगवान का, जप करे शंकर का, ये क्या बात है, उल्टी उल्टी नहीं सुलटी है। शंकर ने समझाया था, माना नहीं, उसका नतीजा निकला, शंकर क्या नहीं बात मान ले तो ठीक होता, तो अपराध शंकर का हुआ है, भगवान के मेरा कोई अपराध नहीं है। शंकर का अपराध किया, जाओ शंकर नाम जप करो, विश्राम हो जाएगा, शंकर का नाम जप। अरे शंकर भगवान विष्णु प्यारे, विष्णु शंकर प्यारे, ये घर घर के एक ही है, दोनों अलग अलग क्या रहते हैं, कम नहीं है। इस बार जब शंकर के उपासक है ना, वो तिलक ऐसा दिखाते हैं, धनुष का और वे सब निकालते त्रिशूल का, दोनों को बड़ा प्रेम है, आपस में एकता है, ऊपर अलग अलग अलग है। शंकर का भजन, भगवान शंकर का ध्यान करे विष्णु और विष्णु का ध्यान करे शंकर, तो देखो शंकर है ये तमोगुण हृदय जिसे जन्म सत्व वृत्ति ये हृदय और तमोवृत्ति है। भगवान शंकर तमोगुण को धारण करते हैं, भगवान सत्वगुण को धारण करते हैं, तो सत्वगुण की सफेद मूर्ति होनी चाहिए और भगवान शंकर की काली होनी चाहिए। शंकर का ध्यान विष्णु करे, विष्णु का ध्यान शंकर करे, रंग बदल गया, कर्पूर गौतम कर लाभदार हो गई, सफेद बन गई, देखो काले बन गए, इनका प्रेम बहुत आपस में। इस बात जाओ शंकर का नाम सुन लो, इस बात गीता रामायण में कहा, शंकर का भगत हो और मेरा निंदा करे और मेरा भगत हो संगत नकते हैं। इस बात से कभी शंकर की निंदा नहीं करनी और शैवों को चाहिए कभी विष्णु की निंदा नहीं करे। उभरे वो प्रकृति लेखा प्रत्ये भेदे भिन्न भाति करे थी कस्ते मूढ़ा हरिहर भेदम बिला शास्त्रम। तू भी वो प्रकृति एक स्वभाव होगा, तुम लोग उनको धारण करने पर भगवान क्रूर थोड़ी ही जाए, शंकर बहुत जल्दी राजी हो जाए भोले बाबा। विष्णु भी तू भी वो प्रकृति एक एक स्वभाव एक है, प्रत्येक निश्चय अलग अलग है। कोई मूढ़ भेद करे तो बिना शास्त्र बिला शास्त्र उसका विनाश हो जाएगा, भेद न करे शंकर विष्णु में। उभे प्रकृति स्त्री का अब नाम है भगवान का हरि, शंकर का हर, तो हियर है धातु से हरि बनता है उसे हर। वो प्रकृति स्त्री का प्रकृति धातु तो एक है, प्रत्यय वेद है हरिहर, इस बात में भाती कवि कस्त मूढ़ हरिहर भेदम, बिना शास्त्र व्याकरण पढ़ा हुआ नहीं है, इस बात से हरिहर भेद करता है। अरे भाई एक ही है, ऐसे अभिन्न है। फिर भगवान साफ दिया तो ये अभिमान करता है, संसति मूल शूल प्रदाना सकल शोक दायक अभिमाना। तो संस्कृति मूल जन्म का मूल है, नाना शूल तरह का दुख देने वाला, ये अभिमान दूर करते बोलता अपने करें कृपा मिली दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी अत्यंत कृपा। इस बात भगवान दूर करते हैं। एक साधु मिले थे, वो कहते थे बड़े अच्छे सज्जन पढ़े लिखे, वो कहते थे भगवान से ये करूं महाराज मेरा हित उद्देश्य करूँ, मेरे डर लगता है हित करने के नाथ जी की दशा न हो जाए क्या करूँ। वो धर्म नहीं चाहिए, भगवान तो हित करेंगे ठीक ही करेंगे, करे हित करे हित करूंगा भगवान कहते परम हित करूंगा तेरा, जय मुहूर्त हा इतना से हित मोरा करो सुध्या के दास में तोरा करण तो ही करो पर सुनो सा नाद जो सुनो तो डरते हैं, पर डरना नहीं चाहिए ना भगवान से डरा ना विष्णु से डरना नहीं। वह सभी क्रोधो भी देवस्य वरेण तुल्य, क्रोध जी करे तो वरदान के लायक मिला तुझे, तो इस वास्ते भगवान की भक्ति करो, भजन करो मत भगवान से। भगवान अपने हैं, उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। भगवान के समान हित करने वाला गुरु है, पिता है, माता है, कोई भाई है, कोई नहीं है, सबसे हित करने वाला भगवान है। तो परम दयालु है और सर्वज्ञ है और सर्वसमर्थ है। भगवान के शरण होकर चिंता न करें, कोई विचार नहीं, भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, हमें चिंता चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, जिसे जन्म दिया है वही पालन करेगा, अपनी चिंता क्यों, चिंता दीन दयाल को। उल्टे जब मछली चले बे हो जाते गजरा, जो जाको शरण लियो ताका ताकी लाज, मछली होती है छोटी सी, जब जाता नदी का उसे सामने दौड़ जाती है, नदी के सामने नहीं ऊपर से धारा पड़ती हो पानी की, उस पानी धारा धारा ऊपर चढ़ जाती छोटी मछली, धारा तो जोर से पड़ती है चोट लगे लाग स्नान करो तो ऐसे सामने चढ़ जाती है, और गजराज बड़ा भारी बलवान बाढ़ आवाज उधर कुछ हो जाए। जब मैं स्थल का शरण दे दिया मछली ने, मछली गुजरत नहीं कहा था, जो जो जाको शरण लियो ताका ताकि दाग, उल्टे जब मछली जाए बे हो जाए गजराज, ऐसे भगवान के शरणों की शरण हो जाओ। जो सुखदायी दुखदायी भेजे उसमें कृपा समझो, सुखदायी में कृपा, दुखदायी में विशेष कृपा है भगवान की, अनोखी कृपा है। सज्जन ने संतों की बात मैंने देखी है, पढ़ाने वाले अध्यापकों की बात मैंने देखी है, भोगी है मैंने, कृपा जिस पर ज्यादा रहते हैं ना उसको प्रार्थ देते हैं, पढ़ाते विशेषता से, विद्यार्थी घबरा जाता है कि तंग करते छोड़ते ही नहीं, अरे ठीक करते है छोड़ा ठहरे समझते नहीं, अरे उनकी बहुत विशेष कृपा, ऐसे भगवान की कृपा होती है। ऐसे हम अनुग्रह नाम है ऋषि तम धर्म सदी करो भी बंधु मिथे गुम सब दुखे जीवती, कृपा करते हैं भगवान तो कुटुंब में खबर बचाते हैं, कोई अपना नहीं रहता, अनन्य भाव से मेरी तरफ ही लग जाए, ये बात है भगवान की। तो सज्जन भगवान तरफ लग जाओ, मनुष्य शरीर मिला इसकी नहीं मां भगवान में लगने के लिए है, भोगों के लिए नहीं। दो बाधा होती भोग ईश्वरीय प्रसन्नता नाम, सुख भोग में और संग्रह में लगने वाले परमात्मा तरफ नहीं चल सकते, जिनके सुख भोग में आसक्ति है अस्विद्या संग्रह जोड़ने में आसक्ति है वो भगवान का भजन नहीं कर सकता। धन होने पर भगवान का भजन हो, अम्बरीश जैसे बड़े राजा थे, पर वो संग्रह की इच्छा नहीं थी, भोग भोगने की इच्छा नहीं थी। तो भोग और ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम ये आसक्त होते हैं, उनके परमात्मा वृत्ति नहीं लगती। तो सज्जनों धन का और भोगों का आश्रय मत लेना, निर्वाह करना, निर्वाह तो बड़ी ठीक बात है। माता चाहे लक्ष्मी देवी माना लक्ष्मी वाली माँ है तो माँ खाने पीने का रहने का सब प्रबंध करती है, माँ भोग्य नहीं होती है, आप धन लेकर के भोग जाएंगे पाप होता है। इस वास्ते सब सुविधा माँ करती है, जो भजन करते हैं वो भगवान के भजन मस्त रहते हैं, उस बालकों का पालन करने में माँ को आनंद आता, माँ को प्रसन्नता होती है बच्चों का पालन करने में, परंतु माँ को कुदृष्टि से देखे उसे भला भी होता। इस बात से जो परिस्थिति मिली भगवान की भी हुई है, भगवान की कृपा होगी, महाराज आपकी कृपा है, बड़ी कृपा होगी आपकी। तो अनुकूल परिस्थिति में भगवान की कृपा और प्रतिकूल परिस्थिति में विशेष कृपा। अपनाते हैं जिसको अपनाते हैं ना उसी को तंग करते, ये माया बैठी है। थोड़े कहीं खेलते हो तो मन में आ जाए मातृशक्ति ठहरी ना, बच्चों को देखकर खुश हो जाए, सबको लड्डू दे देती है, नहीं देते बच्चे खेलते हैं। कहीं उद्यमता करे तो अपने छोरे को मारती नहीं छोड़ते, और छोरे को मारेगी क्या, नहीं भैया अपने छोरे को मारती क्यों रहे, उद्यमता क्यों करता है। तो कष्ट देते हैं उसमें अपनापन है, अपनापन में जितना लाभ है उतना खपन में नुकसान नहीं है। भगवान अपना मानते हैं तो दुख अवसर हो, भगवान ने कृपा कर दी, अब भगवान ने कृपा कर दी, आनंद हो गया हमारे तो बहुत अच्छी है। तो स्पंदन धारण करने वाले दुखदायी परिस्थिति में भगवान की विशेष कृपा मानते हैं और मस्त हो जाए, और दुख सुख रह नहीं मानते, भगवान ने कृपा करी अब सेवा करो सभी। बहुत ज्यादा आदमी हो जाए कि सब मिलकर कीर्तन करें, घर घर गाएं, अरे एक हजार रह जाएगा ध्यान करें कोई परवाही नहीं। कलकत्ते के पास एक गांव में भगवान विष्णु की मूर्ति है, उसकी कथा मैंने सुनी है कि एक सज्जन थे ठाकुर जी की सेवा करते थे, उनके एक बालक भी हो गया, तो बालक हो गया और खुद थे स्त्री थे गाय थी, उसके बच्चा भी हुआ, गाय का दूध होता था तो महाराज गाय मर गई। अब भगवान ने कहा मैं क्या करूंगा, स्त्री मर गई अब रसोई दो बुजुर्ग ठाकुर जी का देखो महाराज आपने मेरी स्त्री को मार दिया, भगवान मारते नहीं है क्या आपने मार दिया, अब एक बोल रोटी बनाऊंगा आप ही भोग लगाओ, अब एक भी होगा, अब गाय मर गई दूध कौन सा लाऊ, दूध की रोटी आप भी भोग नहीं जो भोग लगा करिए, छोरा मर गया अब अकेले रह गए, तो भगवान ने कृपा कर दी रात दिन भजन लग गए अपने, गाय न बच्ची की नींद आ अच्छी मौज करो भजन करो, बीमार हो गए बीमार हो गए। तो रोजगार बहुत दर्शन करने तो आ रही है, बड़े प्रेमी भक्त थे ठाकुर जी गए तो लोग दर्शन करने को ठाकुर जी आया करते, तो रोजना आते थे उस दिन ज्यादा बीमार थे तो कुमार बंद था लोग आए नहीं, अब बीमारी अवस्था में कह के देखो छोरा होता कम दिन सीतो दबाता वही आपने मार के वही नष्ट कर दिया आपने, अब ऐसे करते मरने लगे तो महाराज छोरा पिंटू देता कम से कम, अब पिंड कौन देगा। तो महाराज काठ की मूर्ति है एक ऐसे पग उसके ऊपर मेरा सिर और हाथ में पिंड और छाती के ऊपर रखा हुआ, ऐसा तो मेरे बाहर आए जब तोड़ गए सज्जन तो देखे तो ठाकुर जी बैठे खड़े थे तो ठाकुर जी बैठे और हाथ में पिंड लिया हुआ, तो तेरे पिंड डरवा मैं दूंगा पिंड दे दूंगा सिर्फ हाथी सिर दे दूंगा। तो भगवान दुख भेजते उसमें कितना आनंद भेजते, इस वास्ते दुखी को कभी दुखी नहीं होना चाहिए, भगवान का नाम जपो कीर्तन करो, सुखी हो तो सुखी में सुख नहीं भोगना है ना, सुख दुख भोगना है तो भगवान का भजन करना है, तो हरेक परिस्थिति में भगवान की बड़ी कृपा रहती है बड़ा आनंद रहता है। इस वास्ते आप लोगों से कहना है कि जब सुख आवे तो दुख आवे तो भगवान की कृपा समझो, और भगवान की कृपा समझ मस्त हो जाओ, कैसी आनंद की बात है। सदा दिवाली संत के आंसू पैर आनंद, जो भगवान का भजन करते हैं सदा ही दिवाली सुख में दुख में कैसी परिस्थिति आवे, ये तो बीच में आने जाने वाली है आग पास कर देंगे, ना दुखदायी परिस्थिति रहती है ना सुखदायी परिस्थिति, आग मा पाए जो अनित सहलो भाई ये तो आने जाने इन्हें क्या राजी हो क्या नाराज होना है, राहत आती है सबका काम ठप हो जाता है, रोते थोड़ा ही है दिन हो जाए सब काम हो जाए, तो दिन की दिन रात जो दिन की रात की तरह आते रहते हैं सुख दुख आप जाते रहते हैं, अपने तो भगवान में लग जाओ, सच्ची बात यह है सुख दुख में क्या रोना है क्या नाराज होना है क्या राजी होना है, ये तो आने जाने वाली चीज है, रहने वाली याद नहीं, रहने वाले तो हमारे प्रभु है और हम है, अब मौज होगी भगवान का भजन करें। तो सब भाई बहनों से कहना है कि भगवान का भजन करो, सुखदायी परिस्थिति हो तो दुखदायी परिस्थिति हो तो समुदाय ज्यादा हो जाए तो कम हो जाए तो हर हाल में पूरे है मर्द है जो हर हाल में खुश है, जैसी परिस्थिति मिले उसी में खुश होकर भगवान के भजन में लग जाओ। ये बात है भाई, ये मानव शरीर है, ये तनुवाद फल विषय भाई, ये मनुष्य शरीर है, ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। दूसरा काम करते हैं गद्दी है तो कोई घर का काम ही नहीं, भगवान का घर का। एक मेरे से पूछा, शिखर की बात है कि पूछा महाराज, हम घर का काम करते हैं तो फिर भगवान को भूल जाते हैं, घर का काम कभी मत करो। अंदर का आंख नहीं फूटे वो अंदर क्या काम है, आंख फूट जाए घर का काम करो। महाराज से निकालो, घर का काम करना ही नहीं, कभी अपने घर का काम नहीं करना है। लोगों को आज तो याद है, सभी जो कभी नहीं कहते बिगड़ छोड़ दो काम मत करो, आज कैसे कहते बिना आज नहीं हुए। काम करो, युद्ध करने के लिए अर्जुन ना करो, युद्ध भी करो तो काम धंधा युद्ध से ही खराब है क्या, घर का धंधा करो भजन करो। तो भूल तो क्या है, अपने घर का काम कर, भूल तो अपना घर का बंद करो। शाम भगवान का घर है, भगवान का काम करते हैं, भगवान का घर और मैं भगवान का और काम धंधा भगवान का और ये भगवान का प्रसाद तुम्हें निवेदित भोजन कर ही प्रभु प्रसाद पर भोजन धरे और अपना भोजन करना। पंचामृत है पंचामृत, मैं भगवान का हूँ और भगवान के दरबार में रहता हूँ और भगवान का काम करता हूँ और भगवान का प्रसाद पाता हूँ, भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा। अपना कुटुंब नहीं भगवान का है, स्त्री पुत्र भाई बंधु माँ बाप सब ये भगवान के है। ये पंचामृत है, भगवान का हूँ, भगवान दरबार में रहता हूँ, भगवान का हूँ जो भगवान का उत्तराधिकारी होता है ना, वो जीती अधिकारी होता है। भगवान के भगत मेरे मुकुट मणि, भगवान का अधिकार मिल जाता है। दरबार में तो मैं देखा है चूरू रामगढ़ दर्शनगढ़ आदि में बड़ी बड़ी हवेली है, उन ब्राह्मण रहता है परिवार से आराम से और शेष महिला देता है। रहने को तो घर मिले न महीना मिले, मुफ्त में है काम को दूसरी। ऐसे हम भगवान के घर में रहते हैं, भगवान परेशान करते हैं कि तुम्हारे घर में रहते हैं, आपके घर को दुखाते हैं। भगवान के सी मेरा घर है, घर भगवान का ही है। आपसे पहले आप बाप रहते, दादा रहते, परदादा रहते थे, आपका घर थोड़ा ही है, आप तो आए हुए हो और जाने वाले हो। घर भगवान का है तो भगवान के घर में रहते हैं, भगवान परेशान करते हैं, आपके घर में रहते हैं महाराज, और हम आपके हैं और आपका काम करते हैं, धंधा कर जो खाना पीना उठना बैठना सोना जगना और दलाली व्यापार खेती गोपालन जो करना भगवान का काम है। हमारा काम है हमारा यह काम है भगवान का काम है। तो घर का अपने घर का काम नहीं करना कभी, भगवान का काम करना, भगवान के घर में रहना, भगवान का होकर रहना और भगवान के प्रसाद से जो आपको मिले उससे कुटुंब का पालन करो। हमारा भी भगवान का है, माँ बाप स्त्री पुत्र परिवार सब भगवान का है, तो भगवान के दरों की सेवा करना कितना मोल है। पंचामृत है, भगवान का हूँ, भगवान के दरबार रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ, कितना मोल है। थोड़ा सा इतने सब उल्ट हुआ, मेरा घर मेरा कुटुंब नहीं है, ठाकुर जी का है, हम तो ठाकुर जी है, ठाकुर जी काम करते हैं, जाहि विद राखे राम ताहि विद रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कही ठाकुर जी का नाम देंगे, ठाकुर जी दरबार में रहेंगे, मौज आनंद कैसी पहुंची, आनंद ही आनंद है, सदा दिवाली संत के राठू पर आनंद रहे। कैसे भगवान का काम करो, घर में जो करो भगवान का काम, खाना पीना भी भगवान का, सौ स्नान कपड़ा धोना वो भगवान का काम करते हैं, भगवान के शरीर है इसका काम करे आपका तो काम है। अरे घर की चट्टी साफ करे तो क्या मालिक का काम नहीं है क्या, भगवान सही है वो तुम्हारा काम, सोच स्नान भी तुम्हारा काम, भोजन करें तुम्हारा काम। बालक भोजन करता है ना माँ लादी हो जाती है, माँ बढ़िया भोजन बनावे। कई माताओं को मैंने देखा है सुना है, दिवाली आ गई तो माँ जी क्या बात है, क्या करा थोड़ा घर पर नहीं है क्या बनाओ, थोड़ा बस बड़ी बेहतरीन चीजें बनाओ माँ, कुछ भोजन कराओ यार, भोजन करने पर माँ राजी हो जाए। सुना है ना आज दो जी छोड़ो क्योंकि छोड़ो जी मिलो बता छोड़ो जी मिले माँ राजी हो जाए। ऐसे आप भोजन करो तो भगवान राजी होते हैं कि हमारा थोड़ा भोजन कर लिया, भगवान को कह दो थोड़ा होता है ना, माँ कहती दूध पी लेगा, गर्व करे मेरे पर कृपा कर तो पी ले, माँ पर एहसान करे दूध पिए, माँ पर कर एहसान तेरे घर से दूध पिया क्या तेरे हानि हो गई दूध पीने से, माँ कहती हाँ बेटा बड़ी कृपा करी है दूध पी लिया बड़ा अच्छा है माता जी हो जाए, ऐसे आप भोजन करो भगवान राजी हो जाएंगे। भगवान तो सदा की माँ है, ये तो माँ एक जन्म की होती है, इस जन्म की माँ है, पहले जन्म की आधे जन्म की थोड़ी होगी, वो सदा की बात तुम्हें हो माता पिता तुम्हें तुम्हें छोरा खेले दौड़ जाए दूर तो माँ हंसने लग जाए, दौड़ गोदी चढ़ जाए आज पीठ पड़ जाते माँ हंसे, अब क्या निहाल कर दिया बताओ अपना छोरा है दो कर दी ऊ करता है, अरे छोरा दो जाएगी रोता रहे ठगता है ठगता है, आंसू एक नहीं आया ऊ करता है महाराज ही होते, ऐसे हम भगवान के रहे हरदम भगवान के हो भगवान के ही बड़े रहे, हमारी हरेक क्रिया भजन होगी सब यद करोशी यद स्मरासी यद जुहोशी ददासी यद यद तपस्वी कौन से तत्कुरुषो मदर्पण हम भगवान के अर्पण करें सब तो खेल तक खुद कर ले, अपने कोई स्वार्थ नहीं अपने कोई पक्षपात नहीं अपने कोई न भोग इच्छा है न संग्रह करने इच्छा है, हम तो ठाकुर जी के दरबार में रह रहे ठाकुर जी का काम कर रहे हैं, क्योंकि घर का काम जब भूल जाओ अपने घर का, तो अपने घर का काम नहीं करना है भगवान के घर का काम करना है भगवान का काम करना है, फिर मना शब्द हरदम मस्ती रहे परमात्मा की प्राप्ति कितनी सुगम, जो कर रहे हो भगवान के बने रहो भगवान का काम कर दो भगवान की सेवा करो भगवान की याद करो भगवान के नाम का जप करो भगवान नाम का कीर्तन करो समय में कैसी बढ़िया बात।